bañu nekké xalé li lañu daan fowé basa sezndo lambe lambe gono bañu nekké xalé li lañu daan fowé basa sezlo lambe lambe gono. Matar tu tomo kuli, bayo wache. Ali besernya tu azi et al amin.